بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی نوی بہار اغللو نوی بلیا رغللو منصور سلا رغللو منصور سلا رغللو نوی بہار اغللو نوی بلیا رغللو منصور سلا رغللو منصور سلا رغللو یاد اول سنو پی وستون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی یا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی ارخا بریا وی رضی لفل دعا وی رضی سپینی رنا وی رضی سپینی رنا وی رضی ارخا بریا نور لطرش پوزن اخلصون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا شل آباد کا گنا پٹول ہیواد کا گنا دا الجہاد کا گنا دا الجہاد کا گنا بیا قتل اس رگ دے سا بون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی فاری وگ میں دی پدفو دی عالم میں دا پدفو رازی نغ میں دا پدفو رازی نغ میں دی پدفو فاری وگ میں کڑی شزل مو پنگ تڑول دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دی نوی انقلاب دی اوختون دی نوی عمل یادی مسکا مسکا یم خمید خوشحال رختیا یم خمید لاز بدعا یم خمید لاز بدعا یم خمید مسکا مسکا یم خمید خوشحال رختیا یم خمید لاز بدعا یم خمید لاز بدعا یم خمید زڑا تم پیدا صبر سکون دے نوی انقلاب دے اوختون دے نوی عمل یادی بیا عمری چگا دا پسون دے نوی انقلاب دے آوا حتون دے نوی عملیا دی بیا عمری چگادا پسون دے نوی انقلاب دے آوا حتون دے نوی عملیا دی نوی انقلاب دے آوا حتون دے نوی عملیا دی